जोश जवानी हाय हाय निकले जी घर से धूम मचाए जोश जवानी हाय हाय निकले जिधर से धूम मचाए दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला कितना अकेला हूँ मैं जोश जवानी हाय हाय निकले जिधर से धूम मचाए दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला कितना अकेला हूँ मैं नजारा और बेचारा ये दिल ढूंढ के हारा कोई सहारा पर न मिली मंजिल शाम का रंगी शोक नजारा और बेचारा ये दिल ढूंढ के हारा कोई सहारा पर न मिली मंजिल जोश जवानी हाय हाय निकले जिधर से धूम मचाए दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला कितना अकेला हूँ मैं हमसे दो बात करता कोई तो कहता हेलो घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो कोई तो हमसे दो बात करता कोई तो कहता हेलो घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो जोश जवानी हाय हाय निकले जिधर से धूम मचाए दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला कितना अकेला हूँ मैं जोश जवानी हाय हाय निकले जिधर से धूम मचाए दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला कितना अकेला हूँ मैं